Малады высокі дуб з густой шапкай галля і лісця стаяў на беразе Дняпра на невялікім лугавым узгорку. Пад ім туліліся некалькі паўзасохлых арэхавых кустоў, а навокал расцілаліся абшары заліўнога лугу са шматлікімі ручаямі, азёрцамі і зараснікамі густога лазняку. Дуб стаяў нібы вартавы гэтых абшараў, горда аглядаючыся навокал. Ззаду ў яго за лугам чарнела сцяна лесу, наперадзе пясчаная каса, а потым рака, а за ракою на высокім крутым беразе будынкі рабочага пасёлка. Сонца паліла нешчадна, сушыла апошнія жнівеньскія травы. Над лугам плылі хвалі нагрэтага паветра і, здавалася, калыхалі лазнякі. На дубе амаль на самай вяршыні сядзеў Жэнька Лубян. На грудзях у яго вісеў бінокль, а на тоўстай галіне пад рукой ляжала новенькая снайперская вінтоўка з аптычным прыцэлам, падарунак Андрэя Буйска, прывезены з Масквы. Хлопец не зводзіў вачэй супрацьлеглага берага, толькі зрэдку ён аглядаўся навокал. Але яго мала цікавілі постаці касцоў, што мільгалі б над лесам, паважныя буслы на скошанай пожні і адзінокі човен у далечыні на Дняпры. Пільней прыглядаўся ён да руху на тым беразе. Часта падносіў да вачэй бінокль, але ўбачыўшы там нямецкага салдата, які прайшоў па вуліцы, сялянскі воз са збажыной ці дзяўчыну з вядром, расчаравана апускаў бінокль і выціраў рукавом з лба пот. Сядзеў ён тут ужо другі дзень. У першы дзень, калі змеркла, спусціўся, пераначаваў у стозе сена, а на світанні зноў быў тут. За дзень да гэтага Люба, вярнуўшыся з чарговай разведкі, данесла. Камендант раёна, штурмафюрэр Кофер, перанёс свой штаб на лесапілку і сам цяпер часта купаецца ў Дняпры або загарае на крышы склада. Не забыла яна, між іншым, успамянуць і аб гэтым дубку, хітра зірнуўшы на Лубяна. У партызанскага снайпера загарэліся вочы. «Пайду», – сказаў ён камісару, як толькі Люба скончыла дакладваць. «Далекавата. Я ведаю гэты дубок. Кіламетр, а то і з гакам», – усумніўся лясніцкі. Але думка, падказаная Любай, была вельмі прывабная. За камендантам партызаны палявалі самыя вясны, але ахоўваў ён сябе вельмі пільна, асабліва пасля таго, як 1 мая Пятру Майбарада і Люба забілі ў яго на ганку вартавога і на даху дома павесілі чырвоны сцяг. Лубян цярпліва чакаў. Ён ведаў, што па непасрэднаму загаду Койфера былі знішчаны сем'і і рашыў не вяртацца, не адпомсціўшы. У дварэ лесапілкі над абрывам хадзіў вартавы і нікога не падпускаў да ракі. На крышы склада ляжала зялёная коўдра і белая падушка. Іх толькі гэта дазваляла спадзявацца, што рана ці позна, а Койфер з'явіцца або на беразе, або на крышы. У Лубяна ўсё было падрыхтавана, ўсё было вымерана. Праўда, 850 метраў зашмат для такога выдатнага снайпера, але ён, ведаючы гэта, ні на хвіліну не губляў веры ў сваю здольнасць. Час цягнуўся марудна. Хутчэй бы гад гэты вылазіў, а то заўтра ў рудні сход. Хлопцы будуць чакаць. Думкі плылі і плылі. І, успомніўшы Буйскага, падумаў ён аб Маскве. Пашкадаваў, што да вайны ні разу не пабыў у сталіцы, а магчымасць была. «Шмат чаго мы не разумелі ў мірны час», – думаў Жэня Лубян. «Вось часам за штодзённымі справамі самага галоўнага не бачылі, не адчувалі. Тады і не падумаў ні разу, каб без патрэбы ехаць у Маскву. А вось цяпер на крыльях паляцеў бы, проста зайздрасць бярэ, калі другія размаўляюць, а ты і ўяўлення не маеш. Потым неяк непрыкметна пачаў думаць аб сабе. Думкі чапляліся адна за адну, і пачалося з успаміну аб сястры. Ён папракнуў сябе, што вельмі цяпер рэдка бачыць Ленку і ніколі не прылашчыў сіраціну. Колькі разоў яна падбягала да яго, радасна тулілася, пяшчотна зазірала ў вочы, а часам ціха-ціха пытала: «А дзе ты быў, Женька? Раскажы мне». А ён ніколі нічога не расказваў ёй. Кожны раз горкі камяк слёз сціскаў яму горла, і ён, паклаўшы ёй на галоўку руку, доўга маўчаў, а потым, праглынуўшы слезу, ціха гаварыў: «Ідзі гуляй, Ленка». Яна нехадзя адыходзіла ад брата, а ў апошні час пачала падыходзіць усё радзей і радзей, і ён ужо стыдзень наогул не бачыў яе. Слёзы затуманілі яму вочы, калі ён успомніў пра гэта. Ён выцер іх брудным рукавом кашулі. Добра, што хоць Алена і Таццяна даглядаюць яе як родную. Добрыя яны, думаў Женя. І ім добра, жывуць дружнай сям'ёй, маеўскія нават абедаюць разам нібы дома. А я? Вось я чамусьці ў баку ад усіх. У змаганні разам з усімі, можа нават уперадзе, у вёсках сябра ўсім, а ў лагеры нік адзін. Сястру і тую па тыдню не бачу, нядобра гэта. Калектыў мастацкай самадзейнасці арганізавалі без мяне, Пятру мой барада там заварачвае. Гэтага аматара любоўных спраў, як называе яго Павел Сцяпанавіч, дзяўчаты абмываюць і абшываюць, штодня падваратнічкі мяняе. Женя горка усміхнуўся, і яму раптам стала горка за сябе. Потым ён успомніў Таццяну і цяжка ўздыхнуў. Аб Таццяне ён думаў часта, але баяўся свае незразумелыя пачуцці да яе назваць каханнем. Да і як можна кахаць замужнюю жанчыну? Глупства гэта ўсё, трахнуў ён галавой, нібы хацеў вытрусіць з яе ўсе гэтыя надакучлівыя думкі. Вось як знішчым фашыстаў, тады кахай каго хочаш. А зараз не пра каханне трэба думаць. Женька зноў паглядзеў навокал. Касцоў пад лесам не было. Відаць, селі абедаць мільганула думка, і ён таксама адчуў голад. Сонца было якраз на поўдні, высока стаяла над ракой і пякло так, што нават лісце было гарачае. Далёка, ў канцы пасёлка, дзе раней праплыў човен, цяпер купаліся дзеці. І Женька пяшчотна усміхнуўся, як мірна навокал, нібы і няма яе вайны. Праз некаторы час Женька дастаў з кішэні скарынку хлеба і павольна, але апетытна пачаў есці, смакуючы кожны адкусаны кавалачак. Вельмі хацелася піць. Вось дурны, што фляжкі не ўзяў, падумаў ён. Сядзі цяпер увесь дзень без вады, і раптам скарынка вывалілася ў яго з рук. На крышы склада паказалася постаць. Женька схапіў бінокль, але, разгледзеўшы на немцу звычайную салдацкую форму, вылаяўся, пашкадаваўшы хлеба. Салдат падняў коўдру, вытрусіў яе, зноў старанна разаслаў і накрыў белай прасцінёю, якую прынёс з сабой. Безумоўна, што пасцель такая рыхтавалася для Койфера. У снайпера моцна забілася сэрца. Хвалюючыся, ён дастаў памятую паперку і яшчэ раз праверыў разлікі розных паправак. У снайперскай справе ён быў надзвычай тонкі матэматык. Чыстай марлечкай старанна выцер шкло і мушку, праверыў прыцэл. Праз некалькі хвілін салдат знік, а хвіліны праз тры на крышы з'явіўся тоўсты чалавек у саламяным капелюшы. Ён пацягнуўся, закінуўшы рукі за галаву, аглянуўся на раку, распрануўся і лёг ніцма. Крыша склада мела схіл у бок ракі, і Жэнька добра бачыў усю шырокую спіну адкормленага фашыста, нібы той знарок падставіў яе пад кулю. У хлопца задрыжэлі рукі. Так яны не дрыжэлі яшчэ ні разу, хоць на яго рахунку і было ўжо каля 40 забітых гітлераўцаў і паліцаяў. «Ды так не стрэліш! Спакойна, спакойна, дружок!» – думаў ён і прыціснуў вінтоўку да грудзей і пяшчотна пагладзіў яе. «Ну, даражэнькая, не падвядзі і на гэты раз!» Паступова рукі перасталі дрыжаць. Ён прыцэліўся ў капялюш, бо ведаў, што вінтоўка заўсёды цяляе крыху ніжэй. Ён зрабіў глыбокі ўздых і павольна націснуў спускавы кручок. Стрэл. Не ўздрыгнуўшы, снайпер працягваў сачыць праз оптыку. Голае цела каменданта падскочыла, перавярнулася і з метр прасунулася па адхонному схілу крышы, а потым нерухома застыла з раскінутымі ў бакі рукамі. Воклік вырваўся Жэнькіных грудзей. Другога стрэлу рабіць не трэба. Але ён не стрымаўся і стрэліў у вартавога, які нерухома застыў над абрывам, відаць, прыслухоўваючыся да нечаканага стрэлу. Вартавы ўпаў, але праз момант падхапіўся і шпарка пабег у глыбіню двара. Там замітусіліся постаці салдат, ляснулі першыя стрэлы. «Ой, шкада, што па гэтым прамахнуўся!» Так падумаў Жэнька і спрытней вавёркі скочыў уніз, спусціўся ў арэхавы куст і, прыхіліўшыся да зямлі, пабег да бліжэйшага зарасніку. Генрых Візанер злосна выключаў радыёпрыёмнік. Да д'ябла ўсё гэта. Яго не радавалі крыклівыя паведамленні аб паспяховым наступленні нямецкіх войск на поўдні і аб набліжэнні іх да Сталінграда. Чаго варта гэтае наступленне, калі тут, у глыбокім тыле, за сотні кіламетраў ад фронта, сапраўднае пекла, горш за ўсялякі фронт, заваяваная зямля. Хай прыйдуць сюды берлінскія крыкуны і паспрабуюць навесці парадак на гэтай заваяванай зямлі. А ён, Генрых Візанер, паспрабаваў зрабіць гэта і ўбачыў вынікі. З усяго атрада кугель не выратаўся ніводзін чалавек. Са 120 чалавек гарнізона Буды уцякло толькі 7, а там былі ўмацаванні, доты, кулямёты, мінамёты. Партызанская брыгада. Да гэтага Генрых Візанер сумняваўся, што ў партызан такая арганізацыя і такое вялікае злучэнне – брыгада. Пасля налёта на Буду ён пераканаўся ў гэтым. Што ж зробіць супроць брыгады яго няпоўная рота? Ён падхапіўся, прабег па прасторнаму пакою, скоткаў куток, спыніўся каля акна, паглядзеў на лес. Чортава кубло! Навокал лясы, гарнізон пастаўлен на з'ядзенне партызанам. Чаго ж яны толькі і марудзяць? Ну ідзіце ж! У роспачы крыкнуў ён і стукнуў кулаком па падаконніку. Прыходзьце, я чакаю вас. І хвіліну памаўчаўшы прашаптаў. Не хочаце. Марудзіце? Дык мяне чакайце. Чакайце мяне. Так Візанер ведаў галоўную базу партызан лагерна Ласінам, і ён не паверыў, што Кулеш ратаваўся ад лёсу, які напаткаў увесь атрад Кугель, іменна так, як ён расказаў аб гэтым сам. Фашыст добра ведаў гэтага хітрага праныру, бо бачыў ім шмат якія рысы свайго ўласнага характару. Магчыма, гэта толькі і ратавала Мацея Куляша ад смерці. Але Візанер сказаў яму: «Цябе трэба расстраляць? Не, павесіць». Кулеш кінуўся яму пад ногі. «Але я дарую табе жыццё», – працягваў Візанер. «Так, дарую. З умовы выкрыць лагер гэтага лясніцкага, яго галоўную базу. Ну, цяпер ты лёгка можаш выканаць гэта. Не падумай перабегчы да іх. Я зраблю з тваімі дзецьмі тое, што зрабіў з усімі тымі, каго ты выдаў». І Кулеш выкрыў лагер, але Візанер баяўся рабіць напад толькі ўласнымі сіламі. Ён і думкі такой не дапускаў на ад'ябла яму рызыкаваць. Ён прасіў дапамогі не менш батальёна. Толькі з такой сілай ён мог бы адважыцца ісці ў гэты страшны лес, у гэтыя непраходныя балоты. Але з прысылкай дапамогі марудзілі, і ён шалеў ад злосці на начальства і лаяў іх апошнімі словамі, штодня пісаў рапарты і званіў Койферу. Да яго дайшлі чуткі, што партызаны рыхтуюць удар па яго гарнізону, і ён разумеў, ад таго, хто першы зробіць напад, залежыць яго жыццё. Нервы яго былі надзвычай напружаны, ён не спаў па начах, шмат курыў і піў. «Так, я ведаю, дзе вы. Ну, трымайся, Геносій Лясніцкі», – працадзіў ён скрозь зубы і, вярнуўшыся да стала, пачаў пісаць яшчэ адзін апошні рапарт. «Дапамогі! Дапамогі!» – нервова крычаў кожны радок, кожнае слова гэтага рапарта. Праз некаторы час зазваніў тэлефон. Візанер схапіў трубку. «Обер-лейтенант Візанер», – механічна паўтарыў ён, і раптам збялеў, ледзь чутна спытаў. «Што?» Хвіліну паслухаў, усё больш і больш бляднеючы, а потым, нічога не сказаўшы, ціха адняў трубку ад вуха і асцярожна, нібы яна магла ўзарвацца, пачаў класці яе на стол і паклаў міма. Трубка бразнулася аб падлогу. Візанер спалохана падскочыў і хвіліну стаяў нерухома, а потым прашаптаў. 2 гадзіны назад снайперскім стрэлам з ракі забіць штурмафюрэр Койфер у той час, калі ён прымаў сонечную ванну. Фельдкамендант прызначыў камендантам раёна вас, мяне? «Не, не!» І ён раптам замахаў перад сабой рукамі і пачаў адступаць у куток пакоя, нібы ў яго перад тварам кружыліся пчолы. Вочы яго напоўніліся жудасцю і страшна вытарашчыліся, вось-вось вылезуць з арбіт. Упершыню ён цвярозу ўбачыў перад сабой маленькую кулю, якая павольна набліжалася да яго галавы. Ён махаў рукамі, намагаючыся разагнаць гэты жудасны прывід, але куля няўмольна набліжалася. Адступаючы ад яе, ён спатыкнуўся на канапу і ўпаў, дзіко закрычаўшы. У пакой ускочылі салдаты, Працягнулі яму вады, выклікалі ротнага лекара. Хвілін праз колькі візанер ураўнаважыў свой душэўны стан, але разумеючы недарэчнасць свайго становішча, працягваў сімуляваць хворага. «Навошта гэтае прызначэнне?» – думаў ён. «Я не хачу быць камендантам у гэтым пекле!» Так думаў ён, лежачы на канапе. «Тут палююць за мной дзень і ноч, сёння кофер, а заўтра абавязкова я!» «Так, абавязкова! А я хачу жыць, жыць! Я не жадаю памерці, прымаючы сонечную ванну! Я дастаткова паслужыў Германіі, каб заслужыць жыццё! Хай паслужыць толькі і іншыя! А я змарыўся!» Я захварэў, мне трэба адпачыць, перачакаць і дабіцца пераводу ў іншае месца, дзе мяне не ведаюць. Там я буду разумнейшы. А вось тут хай другія становяцца на маё месца і даслугоўваюцца хоць да фельдмаршалаў. Я не буду зайздросціць ім, калі я буду жыць, а яны будуць мёртвыя. Так, самае разумнае – захварэць, перачакаць і дабіцца пераводу. І праз гадзіну Генрых Візанер накіраваўся ў якасці цяжкахворага ў абласны цэнтр. Нягледзячы на ўзмоцнісную варту, ён дрыжэў усю дарогу, ажно пакуль не лёг на шпітальны ложак. Толькі на ім ён адчуў сябе ў небяспецы. У верасні брыгада чакала першага самалёту з Масквы. Пасадачную пляцоўку рыхтавалі ў раёне межаў, кіламетраў за 20 ад Ласінага вострава. Туды былі сцягнуты амаль усе сілы брыгады. У лагеры засталіся толькі вартавыя, параненыя ды жанчыны і дзеці. Акупанты разведалі падрыхтоўку партызан да нечага вельмі важнага і, сабраўшы сілы, павялі наступленне на гэты раён. Пасадка першага самалёта ў такі час мела для партызан велізарнае значэнне. Яна давала магчымасць сістэматычна атрымліваць з вялікай зямлі зброю, боепрыпасы, узрыўчатку, медыкаменты. Адначасова яна нанесла б знішчальны ўдар па хлуслівай фашысцкай прапагандзе аб знясіленні чырвонай арміі. Гэтую прапаганду яны павялі з новай сілай у сувязі з поспехамі нямецкіх войск на поўдні і з баямі за Сталінград. Гэта добра разумела камандаванне брыгады, і, каб не затрымліваць прылёт самалёта падрыхтоўкай новай пляцоўкі, рашыла абараняць падрыхтаваную. Для гэтага трэба было не толькі адбіць нямецкі наступ, ён быў ужо спынены, але і разграміць наступаючыя часці, каб яны больш не адважыліся лезці ў гэты раён. Штаб брыгады знаходзіўся ў межах. Немцы былі затрыманыя кіламетры за два ад вёскі на рэчцы Вуцянцы. Партызанты спалілі мост і паспяхова адбівалі ўсе спробы ворага пераправіцца на гэты бераг. Праўда, нельга сказаць, што спробы гэтыя былі вельмі актыўныя. Супраць партызанскай брыгады стаяў нейкі сапёрны батальён і паліцэйскія атрады. У батальёне была рота славакаў. На другую ноч славакі прыслалі свайго парламенцёра, які запэўніў, што большасць славацкіх салдат будзе страляць у гору, а па магчымасці і ў спіны немцам. Значна большую небяспеку ўяўляла нямецкая чатырохгарматная батарэя, якая ў першы ж дзень абстраляла межы і ўчыніла ў вёсцы пажар. Але яна існавала нядоўга. Уначы жаўна з групай партызан свайго атрада прабраўся ў тыл ворага, перабіў батарэйцаў і папсаваў гэтай гарматы. Пасля чаго вораг быў па сутнасці знясілены, і яго не цяжка было разграміць.